कागज था ये मन मेरा मेरा मेरा लिख लिया नाम इस पे तेरा तेरा तेरा कोरा कागज था ये मन मेरा लिख लिया नाम इस पे तेरा करता हूँ टूट न जाए सपने मैं डरता हूँ इस दिन सपनों में देखा करता हूँ नैना कजरा रे मतवा रे ये इशारे खाली दर्पण था ये मन मेरा रच गया रूप इसमें तेरा Oh, oh.